उसी को देख लें हम लोग भाष्य में कि यतंत प्रयत्नम पूर्वतो, प्रयत्न करते हुए कुर्वन्तो, ठीक प्रयत्नम कुर्वन्तो यानी प्रयत्न क्या है, इसमें श्रवण मनन इत्यादि प्रयत्न है। योगिनश्य माने समाहित चित्ता, जो समाहित चित्त वाले हैं, एनम प्रकृतम आत्मानम, इस प्रकृत आत्मा को पश्यन्ति, किस प्रकार देखते हैं, जैसे घटपट को देखते हैं, कहते अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते, यही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार से जो है वह प्राप्त करते हैं। कहाँ, आत्मनि स्वस्याम बुद्धौ अवस्थितम, अपने बुद्धि में ही जो है, बुद्धि या हृदय बुद्धि है, उसमें जो प्रतिभाषित, उसमें जो व्याप्त, ऐसे जो है अपने सामान्य स्वरूप को जान लेते हैं। अयतंतोपि शास्त्रादि प्रमाण, शास्त्रादि प्रमाण को लेकर के प्रयास भी कर रहे हैं, पर अकृतात्मान और संस्कृतात्मान, संस्कृत आत्मा नहीं है। कहते संस्कार कैसे होता है, तपसा इंद्रिय जयन च दुष्चरिता अनुकूलता, तपस्या के द्वारा इंद्रिय जय के द्वारा वो जो है दुष्चरित्र को नहीं छोड़ पाए, ये तपस्या में और इंद्रिय जय में नहीं लग पाए। अशांत दर्पात्मा, देखिए ना शांत ना समाहिता है ना, अशांत दर्प दर्पात्मान, जिनका दर्प जो है अभिमान जो है वह शांत नहीं हुआ है, वह प्रयत्नम कुर्वन्तो की नैनम पश्यन्ति अचेतसु अविवेकिनः, ये अविवेकी नहीं जान पाते। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, प्रयत्न जो था प्रयत्न, प्रयत्नम कुर्वन्तो, प्रयत्न क्या है, का इस मार्ग में प्रयत्न है श्रवण मननात्मक प्रयत्न, श्रवण मनन रूपी ही प्रयत्न है। शास्त्रादि प्रमाणैर यतंतो अपीति संबंध, शास्त्रादि प्रमाणों को लेकर के प्रयास करते हुए भी, यतंतो अपि है ना, बुद्धावस्थितम यतंतोपि शास्त्रादि प्रमाण, तो शास्त्रादि प्रमाण ही यतंतो भी संबंध, असंस्कृतात्मत्व प्रकटयति, असंस्कृतात्मत्व क्या कह दिया, वही तपसा इंद्रिय जेन च दुष्चरिता अनुपरता, दुष्चरिता अविरति फलम कथित, अब दुष्चरित्र से जो दूर नहीं हुआ है उसको क्या होता है, अका अशांत दर्पात्म, वो अशांत रहेगा, अशुद्ध बुद्धि नाम अविवेकी नाम सदप श्रवणादि न फलवत इति मत्वा, जो अशुद्ध बुद्धि वाले जो अविवेकी हैं उनको किसी कारण बस श्रवण इत्यादि होने पर भी वो श्रवण आदि उनका फलवत नहीं होता है, ऐसा मान करके कहते हैं प्रयत्नम कुर्वन्तोपि नैनम पश्यन्ति अचेतसः अविवेकिनः। अब अगले तो अगले श्लोक की संगति कहते हैं, अनंतर श्लोक चतुष्टयस्य वृत्तानुवाद द्वारा तात्पर्यमा, आगे के जो चार श्लोक हैं उनकी एक संगति बनती है, वह संगति है विश्व रूपता, विभूति रूपता, परमेश्वर की विभूति रूपता, जैसे ये तो विश्वोत्तीर्णता बता दिया, यहां तो अलग कर दिया ना, अलग कर दिया विश्वोत्तीर्ण रूपता, अब विश्व रूपता बता दिया, ये चार श्लोकों के द्वारा बताएंगे। यत् पदम सर्वस्य अवभाषकम्, अग्न्यादित्यादिकम ज्योतिर्नाव भासते भासयति यद विष्णु पदमं पदम यत्र गच्छन्ति सूर्यः तद विष्णु परमं पदम। ये जो सर्वाव भाषक जिसको कहा गया, अग्न्यादि ज्योति जिसको प्रकाशित नहीं करती है, यत् प्राप्तास्य मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते, जिस पद को प्राप्त कर लेने पर मुमुक्षु फिर संसार के अभिमुख नहीं होते, वहां से निवर्तित नहीं होते, स्वरूप से निवर्तित नहीं होते हैं, संसार के अभिमुख नहीं होते। यस्य च पदस्य उपाधि भेद मनु विधीयमाना जीवा, और जिस पद के जो है उपाधि भेद को लेकर के विधीयमान जो जीव हैं, वो उन जीव की स्थिति कैसी है, वही कहा जीव भूत सनातन है ना, कि घटाकाशादय इव आकाशस्य अंशाः मवैवांशो जीवलोक। तो घटाकाशादि के समान आकाश के अंश है, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वम्, उस पद को सर्वात्मक कहना है, सर्वव्यवहारास्पदत्वम्, सारा व्यवहार उसी को लेकर के हो रहा है। च विवक्षु चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम माह भगवान, यानी विश्वरूप ये विभूति है ना, विश्वरूपता वह उसकी विभूति, तत्त्व रूपों में यही विभूति का प्राकट्य है। तो चार श्लोकों के द्वारा जो है विभूति संक्षेपम माह, यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते खिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब भाष्यकार भगवान ने बता दिया कि जो पद सर्वाव भाषक है और आदित्य इत्यादि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, जिसको प्राप्त होकर के मोक्ष निवर्तित नहीं होता है, और उपाधि से जीव अंशभूत करके कल्पित है, तो उसी का सर्वरूपता बता रहे हैं ना। तो इसमें एक चीज ये देखें कि जो श्रुति आती है ना, न तत्र सूर्यो भाति, न चत्र तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारके, नियम विद्युतो भान्ति, कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम्, तस्य भाषा सर्वमिदम्। इसमें दो विभाग है, इस मंत्र में दो विभाग दिखता है कि नहीं। एक तो न तत्र सूर्य, सूर्य जो है उसको प्रकाशित नहीं करता, सूर्य प्रकाश का विषय नहीं बनता है, एक भाग तो ये है कि जगत में जो कुछ भी प्रकाश है उसके द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं होता, और दूसरा भाग ये है कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम्, उसी का प्रकाश सर्वत्र अनुस्यूत है, जहां भी प्रकाश आपको मिल रहा है, जैसे मन में प्रकाश दिखाई दे रहा है तो उसी का प्रकाश आत्म प्रकाश, बल्ब में प्रकाश दिखाई दे रहा है तो बल्ब का नहीं है, विद्युत का प्रकाश है, बल्ब का नहीं। ऐसे मन में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वह प्रकाश जो है आत्मा का है, बाहर भी जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वह प्रकाश भी आत्मा का है, आत्म प्रकाश ही तत्त्व रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, जैसी जैसी उपाधि है उसी रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यद्यपि आत्मा व्यापक है, और उसकी समान व्याप्ति सब जगह है, फिर भी जहां सत्व विशेष है वहां पर प्रकाश की अभिव्यक्ति है। ये जैसे विद्युत तार में सब जगह व्यापक है, पर जहां पर बल्ब है वहां पर प्रकाश की अभिव्यक्ति है, और जहां पर बल्ब नहीं है वहां प्रकाश की अभिव्यक्ति नहीं है, और बल्ब में जितना ग्रहण करने का पावर है उसी के अनुसार प्रकाश की अभिव्यक्ति है। तो सूर्य विशेष प्रकाश गृहित कर रहा है, चंद्रमा उतना प्रकाश गृहित नहीं कर रहा है, ये है ना, और तारे उससे भी कम प्रकाश गृहित कर रहे हैं, जुगनू और भी कम प्रकाश गृहित करता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो प्रकाश में के विशेष दर्शन में तारतम्य है या औपाधिक, ये औपाधिक तारतम्य, तो ये दो विभाग हो गया। तो पहला विभाग तो कह चुके हैं, कहां कह चुके हैं कि वही यहां कह दिया था ना कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। तो यहां पर पहला विभाग तो कह चुके हैं, हाँ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा विद्युतो भान्तु कुम कुतो यमग्नि, यहां तक तो हो गया है। अब तदेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इस भाग को ले रहे हैं ये, तो उसी बात को लेकर के यहां पर कहते हैं कि ये जो है तमेव भान्तम, वो सर्वत्र व्यापक वो प्रकाश है, आत्म प्रकाश। और तो यदादित्य गतम तेज, यहां तेज से दोनों प्रकार का लेते हैं, एक तो चैतन्यात्मक ज्योति, जैसे आदित्य में दो प्रकार का तेज है, इसीलिए आदित्य को लेकर के एक हम हिरण्य गर्भ रूप चेतन की कल्पना करते हैं। उस उपाधि में जो चैतन्य का की अभिव्यक्ति है वह उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, वो तो एक तेज है। और एक तेज कौन है, जो बाह्य तेज है, जो सूर्य का प्रकाश यहां पर आ रहा है, ये बाह्य तेज है। जैसे भाई आपके शरीर में एक शरीर की कांति होती है, और एक जो है वह आपका जो इसमें सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर का वैभव होता है। तो कोई टीकाकार दोनों प्रकार का अर्थ गृहित करते, दोनों प्रकार का अर्थ गृहित करते। तो जब सूक्ष्म शरीरगत अर्थ गृहित करेंगे तो ऐसा मानते हैं कि चैतन्यात्मक ज्योति, ये जो यद आदित्य गतम चैतन्यात्मक ज्योति, वो चैतन्यात्मक ज्योति यद्यपि व्यापक है, पर व्यापक होने पर भी सत्वोत्कर्ष के कारण जो है वह सूर्य में विशेष रूप में प्रतीत होती है। जैसे व्यापक ज्योति भी जो है जल आदर्श इत्यादि में आपका मुख तो सब जगह प्रतिफलित होता है, पर भीत में नहीं दिखाई देती है और उसमें दिखाई देता है, ऐसे चैतन्य ज्योति वहां पर मालूम होती है, वहां पर नहीं मालूम होती है, ये सत्वोत्कर्ष के कारण है। अब ये दोनों अर्थ क्यों लेते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि देखो दो बार यहां पर तेज शब्द का प्रयोग किया है, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम और यत् चंद्रमसि यत् चाग्नौ तत् तेजो, तो दो बार तेज का प्रयोग होने से चैतन्यात्मक तेज और भौतिक तेज, ये दोनों जो है मामकम विधि, वह जो है मेरा जो मैं जो निर्विशेष स्वरूप जो मेरा है इसी का वैभव, इसी की विभूति समझता, इसी की विभूति, इसलिए यहां विभूति हो रहा है, यानी विश्व रूपता जो है, तो ये विभूति मेरा ही समझना। तो इस प्रकार जो है दोनों प्रकार का अर्थ लेते हैं। जैसे ये बाह्य तेज जो है ना, इसको तो जड़े मानते हैं, जड़ तेज है, और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर का है जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ की भी तो व्याप्ति यहां तक है, है? वो जो है वही हिरण्यगर्भ की व्याप्ति वही प्रकाशित करता है। आप करिए देखिए यहां पर ये दोनों से प्रकाशित, ये आपके अनुग्रहक देवता होकर के नेत्र में प्रकाशित कर रहा है, और हिरण्यगर्भात्मक तेज जो है सूक्ष्म शरीर में बैठ करके प्रकाशित कर रहा है। ये दोनों को लेकर के जगत प्रकाशित हो रहा है। ये तो चक्षु गोलक में अनुग्रहक देवता होकर के प्रकाशित कर रहा है ना, और हिरण्यगर्भ रूप जो है वह आपके बुद्धि में व्यापक है, तो बुद्धि में जो है आपको जो है वह ज्ञान शक्ति उसी का है, सर्व ज्ञान क्रिया उसी की है, तो उससे प्रकाशित हो रहा है, इसलिए दोनों ग्रहित कर लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान होगा, एक टीकाकार ने वहां पर क्या अर्थ लिया था, वहां पर ये अर्थ लिया था कहां पर, हाँ तो वहां पर लिया था सूर्य हो गया अनुग्राहक देवता, और सूर्य अनुग्राहक देवता हो गया और चक्षु, तो चक्षु जो है इंद्रिय हो गई है, तो अनुग्राहक देवता सहित जिस आत्मा को प्रकाशित नहीं करती, ये वहां पर अर्थ लिया था ना? तो इस प्रकार का अर्थ यहां भी लिया जा सकता है। तो उस अर्थ में आप देखेंगे कि यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम, तो यहां पर करण अधिष्ठात्री देवता हो गया आदित्य, आदित्य हो गया करण अधिष्ठात्री, वो और अधिष्ठान कौन हो गया कि करण हो गए, करण हो गए उसका यहां पर रह करके काम कर रहा है, तो ये जो है तो बाह्य करण अधिष्ठात्री जितने हैं तो उसमें विद्यमान जो है तेज क्या है, विषय प्रकाश रूप तेज, आदित्यगत तेज से क्या हो जाएगा, विषय प्रकाश रूप तेज, जब चक्षु को लेकर मतलब जब इंद्रियों को लेकर के आप कहें ना ज्ञानेन्द्रिय को लेकर, वहां से ज्ञानेन्द्रिय ले लिया था सब, चक्षु को उपलक्षण ले लिया था, तो ज्ञानेन्द्रिय के अंदर जो आदित्यगत तेज है मुख्य रूप चक्षु हो गया, इसलिए दक्षिणाक्ष पुरुष कहते हैं ना इसको, तो चक्षुगत जो आदित्य सहित चक्षुगत जो विषय प्रकाशन तेज है, वह जो विषय प्रकाशन तेज है उस तेज को वह मेरा ही तेज समझना, उस उपाधि का तेज वह नहीं है, तो ऐसा अर्थ ले लेते। और उसी प्रकार उसमें भी ले लीजिए, वहां पर शशांक से मन को ले लिया था है ना, तो उसमें तो बाहर का ले लिया था और मन का विषय प्रकाशन, तो वो भी जो है वह मेरा ही है, यानी आत्म चैतन्य ही जो है वह मन में प्रतिफलित होकर के मन को सक्रिय बना रहा है। और तीसरा क्या था, ये चागनो है, तो अग्नि से वाक को ले लिया था, कर्मेंद्रिय को ले लिया, तो कर्मेंद्रिय को ले लिया तो ई भी जो है वह इनका इनका जो है वह क्या विषय हो जाएगा, इनका विषय हो जाएगा कि अव्यक्त विषय को भी बाघ इंद्रिय से जितना भी प्रकाशित होता है, बाघ इंद्रिय से जितना भी प्रकाशित होता है, तो ये सामर्थ्य जो है अपना ही है, तो ये दोनों प्रकार का अर्थ यहां पर मान करके चलते हैं। आप थोड़ा भाष्य देखें, पहले टीका ले लीजिए, जीवात्मत्वेन चिद्रूपत्वम उक्तम तदीय चैतन्येन आदित्यादीनाम अवभाषकत्वाच्च ब्राह्मणश्चिद्रूपत्वमित्याह। टीकाकार बहुत सूक्ष्म बात पर आपका ध्यान दिलाते हैं। टीकाकार कहते हैं कि जीवात्मत्वेन चिद रूपत्व मुक्त्वा, जीवात्मा रूप से जो है वही चैतन्य आत्मा है और उसी चैतन्य के द्वारा आदित्य आदि भी प्रकाशित होते हैं कि नहीं। तो तदीय चैतन्य न आदित्यादि नाम अवभाषकत्वात् च ब्राह्मणश्चिद रूपत्वम्, ब्रह्म चिद्रूप है और उसी चिद्रूप ब्रह्म को लेकर के सारा का सारा प्रकाश हो रहा है। यदादित्यगतम आदित्याश्रयम, आदित्य के आश्रय क्या, किम तत् तेजो दीप्ति प्रकाशो, जो तेज है दीप्ति है प्रकाश है वो जगत भाषयति प्रकाशयति अखिलम समस्तम, अखिलम समस्तम जगत प्रकाशयति, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। थोड़ी सी टीका लीजिए। चिद्रूपस्यैव ब्रह्मणः सर्वात्मकत्व प्रतिपादकत्वेन श्लोकम व्याचस्ते, ये यदादित्य हो गया ना। अब कहा आदित्यादौ तत्र तत्र स्थितम ब्रह्म चैतन्य ज्योति ही सर्वावभाषकम, आदित्य इत्यादि में वहां वहां स्थित जो ब्रह्म चैतन्य ज्योति है वह सर्वावभाषक है। एक तो व्याख्यान ये कर दिया, अब देखिए दूसरा व्याख्यान, ये तो हो गया कि ये किसका है, ये बाह्य ज्योति को लेकर के व्याख्यान हो, और आंतर ज्योति को लेकर के देखिए ब्रह्मण सर्वज्ञत्वेन चिद्रूपत्वम् अत्र विवक्षमिति व्याख्यान्तरमात्। ब्रह्म सर्वज्ञ है, चिद्रूप है, इसलिए चिद्रूपत्व वहां विवक्षित है उसका, इसको लेकर के दूसरा व्याख्यान करते हैं। पहले में लिखे ये चंद्रमसी, भाष्य में थोड़ा और ले लीजिए, ये चंद्रमसी शशभृति, किसका नाम शशभृत, चंद्रमा का नाम है शशभृत, किसी को शशा दिखाई देता है उसमें, दोनों है तो वहां पाठ में भेद हो जाता है ना, जैसे एक शशि शशिध क्या है, शशिध पूरा वाक्य पूरा शब्द बोलियो, शशधर शिशु शशधर मौलि और शिशु शशिधर मौलि, तो दोनों हो जाता है। अरे भाई शशधर कौन हो गया, चंद्रमा हो गया, तो इसलिए शशधर पाठ वहां पर समीचीन मालूम है, शशधर चंद्रमा हो गया, शिशु शशधर हो गया जो है वह द्वितीय का चंद्रमा, शिशु शशधर, हाँ भाई शशधर हो गया चंद्रमा, वह है मौली में जिसके, वह है मौली में जिसके, तो शशधर पाठ ठीक लगता है। और इसमें क्या, शशि होने पर शिशु शशिधर है? ये तो शिव का ही वाचक हो जाएगा ना, शिव शशिधर है? ये शिव का वाचक हो गया, इसलिए इस पाठ से वो पाठ ठीक, शिशु शशधर मौल्य, और इस पाठ में शिशु शशिवर मौल्य, अच्छा ऐसा पाठ। तो यहां पर देखिए कि इन्होंने कहा कि भाष्य में देखिए शशभृति, शशभृत कौन हो गया, चंद्रमा, शशभृत शशभित शब्द है, शश को जो है भरण करने वाला, धारण करने वाला, शशभित हो गया चंद्रमा। शश नहीं जानते आप, शशा खरगोश। आप ऊपर देखे कभी चंद्रमा में तो शशा की आकृति दिखाई देती, एक आकृति दिखाई देती है उसमें चंद्रमा में, और वो चंद्रमा में आकृति जैसे शशा देखे हैं आप, उसके समान आकृति दिखाई देती। इसलिए उसी आकृति को लेकर के चंद्रमा का नाम हो गया शशधर। कभी ध्यान दे करके देखिए तब दिखाई देगा, पर एक आकृति तो दिखाई देती है। पूर्णिमा में ही तो दिखाई देगा, और कहाँ दिखाई देगा। पूरा का जो चंद्रमा रहेगा तब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक उसके अंदर आकृति मालूम होती है। वो आकृति जो है वह शशय की आकृति के समान आकृति, इसलिए उसको शशधर बोलते हैं। कोई पौराणिक कथा भी हो सकती है इस विषय में, पर ऐसा है। इसी को कहा शशभृत तेजो भाषम कम वर्तते यच्च अग्नौ हुतबहे। जो अग्नि जो है हुतबह, देखिए अग्नि का नाम है हुतबह, हुतम बहती। तत्तेजो विद्धि विजानी ही मामकम मदीय मम तेजो, मम विष्णु तत्तेजो तद्योति। मुझ विष्णु का व्यापक मेरा जो है वो तेज है। अब अथवा यद आदित्य गतम तेजस चैतन्य आत्मकम, ये दूसरा अर्थ ले लिया ना। ज्योति ये चंद्रमस यच्च अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम मदीय मम विष्णु तद्योति। तो दो प्रकार का तेज का अर्थ दो प्रकार का कर लिया है, एक चैतन्यात्मक और एक बाह्य प्रकाशात्मक। अब एक शंका देखिए, चैतन्य ज्योतिष सर्वत्र अविशेषाद आदित्यादि गतत्व विशेषणमयुक्तम। अरे भाई चैतन्य ज्योति तो सभी जगह है, ये सभी जगह है तो उसको आदित्य इत्यादि में कहने का क्या तात्पर्य है। कहते ननु स्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानम चैतन्यात्मक ज्योति ही। चैतन्यात्मक ज्योति तो स्थावर जंगम सब में समान ही है, तत्र कथम इदम विशेषणम, ये विशेषण कैसे हुआ यदा आदित्य गतम इत्यादि। इसका उत्तर दिया नैष दोष, थोड़ी टीका देखिए। सर्वत्र सत्येपि क्वचिदेव अभिव्यक्ति विशेषाद विशेषणम इति परिहरति। कहते हैं सभी जगह कोई चीज समान रूप में है, पर अभिव्यक्त कहां कितने रूप में हो रही है, तो कहीं ही अभिव्यक्ति विशेष से विशेषण जो है वह बन सकता है। इसी का परिहार करते नैष दोष सत्वाधिक्यात आधिक्योपपत्ते। जहां पर सत्व की अधिकता है वहां पर उसको ग्रहित करने की शक्ति अधिक हो जाएगी तो वो प्रकाशित होने लगेगा। आप जो है वो दीवार के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका मुंह नहीं दिखेगा उसमें, पर दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो दिखने लगेगा। तो क्या दीवार के सामने आप खड़े होते हैं तो वहां नहीं रहता है, वहां भी प्रतिफलन है, वहां भी है, पर वहां पर होता है। जैसे शब्द जो है, अब जहां से शब्द आ रहा है तो व्यापक हो रहा है ना, पर रेडियो का स्टेशन वो लगा दीजिए तो वो पकड़ लेता है उसको, उसको अभिव्यक्त करने की उसमें शक्ति है, और ऐसे नहीं अभिव्यक्त होता है। तो उसी को कहा नहीं सुदोषा तदेव प्रपंचयति, उसी को विस्तार करते आदित्यादिषु सत्वम अत्यंत प्रकाशम। आदित्यादि में जो है सत्व अत्यंत प्रकाश है, अत्यंतम भास्वरम, अतः तत्रैव आविस्तराम ज्योति। इसलिए वहां पर ज्योति बड़े विस्तार को प्राप्त हो गई है। आविस्तराम आप में नहीं है? ज्योति शब्द नपुंसक लिंग है कि स्त्री लिंग है। नपुंसक लिंग होने से आबिस्तरम होगा, और ज्योति यदि स्त्रीलिंग भी हो रहा होगा तो आबिस्तराम हो सकता है। नपुंसक है पर शायद स्त्रीलिंग भी होता है, जरा देखना उसको। ज्योतिष ज्योतिषी ज्योतिषी नपुंसक लिंग तो है हमारे में। आबिस्तराम तो उसके साथ लगा दीजिए, यदि आबिस्तराम को ऐसे लगाना हो तो आबिस्तराम यथास्यात तथा ज्योति है, क्रिया विशेषण बना देंगे। ज्योति का विशेषण तो आबिस्तरम ही बनेगा। अरे भाई ज्योति ही नपुंसक लिंग है तो उसका विशेषण नपुंसक लिंग ही बनेगा, आबिस्तरम तद विशेष्यते। न तो तत्रैव तद अधिकम, वहीं पर वो अधिक है ऐसी बात नहीं। यथा ही लोके तुल्य विमुख संस्थाने न काष्ठ कुट्यादौ मुखम आविर्भवति। जैसे लोक में मुख संस्थान तो एक ही समान है ना, पर काठ में दीवाल में मुख आविर्भाव नहीं होता, और आदर्श आदौ आदर्श आदि में तो स्वच्छ, इसलिए वो स्वच्छ है। स्वच्छ तरेच जितना जितना स्वच्छ होगा तारतम्यन आविर्भवति तद्वत। जैसे जैसे स्वच्छता होती जाएगी वैसे वैसे साफ दिखाई देने लगेगा। तो इसी प्रकार जो है जो जो में सत्व बढ़ता जाएगा तो प्रकाश बढ़ता जाएगा, इतना है। हीरे तो हिरण्यगर्भ को लेते हैं ना, है? वो शुद्ध सत्व है। सर्वत्र चैतन्य ज्योतिष तुल्यत्वेपि क्वचिदेव अभिव्यक्त्या विशेषणोपपत्तिम दृष्टान्तेन स्पष्टयति। दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि स्वच्छे स्वच्छतरी च तारतम्येन आविर्भवति तद्वत्। बस आज ही नहीं ना। ओम पूर्णमदः सर्वात्मत्वं प्रकृत पदस्य युक्तमित्याह। इसलिए भी जो प्रकृत पद है ना, पद तद विष्णु परमं पदम, उसकी इस समय सर्वरूपता का वर्णन चल रहा। पहले तो सबसे पृथक कर दिया था, अब सर्वरूपता का वर्णन चल रहा है। तो प्रकृत पदस्य सर्वात्मत्वम इतस्य, इसलिए भी जो है वो सर्वात्मत्व जो है उचित है। किंच गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये मानते हैं कि केवल आदित्यादिगत प्रकाशन सामर्थ्य ही नहीं मेरा है, इन्हें जगत में जो भी सामर्थ्य है वो सब सामर्थ्य मेरा ही। तो प्रकाशन सामर्थ्य बता दिया, यदादित्यगतम तेजो जगत भाषयति अखिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। अब जो पृथ्वी आदि में धारण भूत धारण सामर्थ्य है, सभी में व्यापक जो है, सभी भूतों में प्राणियों में जो है व्यापक रूप जो सामर्थ्य है, तो ये सामर्थ्य भी मेरा ही है। कि गामा विशिष्ट भूतानि यानी जो है अहम, गाम माने पृथ्वी, वो पृथ्वी को जो है आविश्य, गाम आविश्य, तो गाम आविश्य कहते हैं पृथ्वी में प्रवेश करके उसको दृढ़ कर देता हूं। नहीं तो क्या हो जाए कि पृथ्वी बिखर जाए। अब बताओ इतनी तेजी से पृथ्वी दौड़ रही आकाश में, हाँ फट जाए। ये लोग उपग्रह बनाते हैं, बहुत दिन थोड़े चलता है, थोड़े काल में वो फट जाता है, गिर जाता है। कितने ऊपर के आकाश में से गिर गए, क्योंकि बड़ा यंत्र आदि से यहां से संचालित करते रहते। अभी भारत ने एक अभी छोड़ा था, उसका संपर्क टूट गया और गिरेगा कहीं जाकर। जब नियंत्रण छूट गया तो गिरेगा। अभी इतने काल से पृथ्वी आकाश में घूम रही है और जरा भी बिखरती नहीं है, बिखर जाए तो कोई न कोई शक्ति तो उसको धारित करके रखी है, तभी न जो है नहीं तो जो है पड़ जाना चाहिए। तो इसी को कहा कि गाम माने पृथ्वी माविष्य, उसमें आविष्ट हो करके धारे आने, उसको जो है दृढ़ करके जो है वह भूतान धारिया। नहीं तो देखो पृथ्वी चल रही इतनी तेजी से, इस पर जो है तमाम लोग जो है दौड़ रहे हैं, मोटर गाड़ी ये जो है धारित न हो तो गिर जाए सब। पर ये कुछ नहीं गिरते, कभी कभी भूकंप आता है तभी जाकर के जो है कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं तो सब अपना अपना काम में लगे। तो सभी भूतों को मैं धारण करता हूं, यानी पृथ्वी में पृथ्वी को आधार बना करके जितनी भी वस्तु है उसको जो पृथ्वी धारित कर रही है, वह धारित कौन कर रहा है तो मैं ही उसको धारित कर रहा हूं। नहीं तो पृथ्वी जो है जैसे कहते ढेला बिखर जाए, एक टुकड़ा इधर गया एक टुकड़ा उधर गया। आत्मा ऊपर से नीचे गिर जाए, अपनी कक्षा को छोड़ दे, एकदम वहीं पर टिका है, ये धारित है। जरा सा इधर उधर हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो कहते अहम ओजसा धारी। ओज क्या है? ओज वही है बल। ओज है एक प्रकार की शक्ति, वो बल, उसके द्वारा मैं जो है वह धारित कर रहा हूं। अपरिमित जो है माया शक्ति बल है हमारे पास। भगवान के पास क्या बल है? एक माया शक्ति रूप बल बहुत जबरदस्त है। और माया शक्ति ऐसी है कि अघटन घटनापति ऐसी है, जो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता उसको भी करने में समर्थ। वो जो बल है वही बल है, तो उस बल से धारित करता हूं वो जैसा माया शक्ति बलेन सर्वतो व्याप्य सत्र व्याप्त होकर के उसमें और उसको धारित करता हूं। कहते हैं कि देखो जैसे उदाहरण देते हैं कोई कोई टीकाकार कि जैसे मान लो वायु है, तो वायु जो है वह व्यापक होकर के मेघ मंडल में प्रवेश करता है, मेघ मंडल में प्रविष्ट होकर के जलों को धारित करता है। ये वायु ही मेघ को भी वहां धारित कर रहा है, वायु ही उसमें जल को धारित कर रहा है। इसी प्रकार जो है वह परमात्मा शक्ति सर्वत्र जो है व्याप्त होकर के और सभी को धारित करती, पृथ्वी में भी व्याप्त होकर के पृथ्वी को धारित करके रखा है। ये उदाहरण देते हैं, शायद किसी टीकाकार में लिया हो। और इसका फल ये मानते हैं कि पृथ्वी में जो है, पृथ्वी में जो पृथ्वी बुद्धि है, ये सब विभूति जो बताई जाती है ना, ये विभूति बताने में एक हेतु है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि कि जो पृथ्वी करके जो है परमेश्वर से भिन्न पृथ्वी बुद्धि है, उस पृथ्वी बुद्धि को निकाल करके समझना चाहिए कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर विभूति है। कोई पृथ्वी चीज नहीं है, ये परमेश्वर के एक संकल्प भूता विभूति पृथ्वी। इसीलिए अपने यहां देखो जो वैदिक वाङ्मय में अष्टमूर्ति जो कहा, अष्टमूर्ति कौन है? हाँ, तो वो परमेश्वर है तो निर्गुण निराकार। पर जब जगत को देखते हैं हम तो इसका कारण ढूंढते हैं तो कारण वहीं जाकर के मिलता है, तो उसमें एक शक्ति दिखती है तो उसको हम सगुण निराकार कह देते। पर सगुण निराकार जब कह देते हैं तो शक्ति आई तो शक्ति तो कूदेगी कि नहीं? तो बहुत श्याम प्रजा है, तो सारा विश्व उस परमेश्वर का क्या है? विभूति। सारा विश्व आपके परमेश्वर स्वरूप की विभूति है, वस्तुतः आपकी विभूति है सारा विश्व। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते तो इसका अनुभव भले ही न करें, एक मकान को ही अपनी विभूति मानते हैं, पर विचार करके आप देखेंगे तो सारा विश्व जो है आत्म विभूति है। इसीलिए अपने यहां फिर क्या होता है, देखो अष्टमूर्ति का पूजन है ना, तो आकाश भी क्या है? परमेश्वर विभूति है। वायु भी क्या है? परमेश्वर विभूति है। अग्नि भी क्या है? परमेश्वर विभूति है। जल भी क्या है? परमेश्वर विभूति है। पृथ्वी भी परमेश्वर है। तो ये समझने में, ये उपासना में क्या तात्पर्य है कि ये नहीं है जो दिख रहा है, ये नहीं। जैसे शास्त्र विचार जब आप करते हैं तो मैं का अर्थ जो दिख रहा है ये अर्थ नहीं होता, आपके अंदर बैठ जाता है कि मैं का जो ये अर्थ व्यवहारिक है ये मैं का अर्थ नहीं है, मैं का अर्थ चेतन है, दृष्टा है। ऐसे विभूति ज्ञान से ये होता है कि ये जो दिख रहा है ये नहीं है, ये तो परमेश्वर मूर्ति है। तो वासुदेव सर्वम, सभी एक वासुदेव मूर्ति है, तो यही उसका उपयोग होता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि भूमि में सर्वत्र मद बुद्धि कार्य भगवान।